בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה ה. הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. ועניין הדין, אין אדם מוריש שבועה נגד יתומים לבניו, אם מת לא יווה בחיי מלווה, על פי התורה כי מרחמם ינהגם וכולי בליקוטי תניאנה סימן זין. א. והכלל, כי עיקר הפרנסה והממון והעשירות נמשך מכלליות השגות בן ותלמיד, שהם בחינת הערת דרי מטה ודרי מעלה, שהם בחינת השגות והערות מלוא כל הארץ כבודו, ואי מקום כבודו וכו'. כי צריכין לחוללם וליחדם זה בזה. כי אף על פי שעיקר ההערה בדרי מעלה ובבחינת אי וכו', אף על פי כן צריכין לחוללם בבחינת מלוא כל הארץ כבודו וכו'. וכן בדרי מטה, אף על פי שעיקר הערתם ובחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר, לעורר ולהקיץ ולהחיות את כל השוכני עפר, המונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד, אפילו אותם שהם בתוך הארץ ממש וכו', להאיר להם ולגלות להם כי השם יתבח עדיין עמם וכו', כי מלוא כל הארץ כבודו, אף על פי כן צריכים להאיר עליהם גם בחינת איה, בחינת מה, בחינת מחמית, מפשפשת, מידת, בחינת עין לא ראתה וכו', כדי שיהיה להם יראה וכו' עיין שם. ועל ידי כלליות העולמות, שהוא בחינת כלליות שני השגות הנ"ל יחד, על ידי זה די כאן נמשך הפרנסה וכו', כמבואר שם כל זה עיין שם היטב היטב. ב' וזה בחינת השבועה שצריכים להישבע כשיש הכחשה בין אחד לחברו. כי עיקר השקר וההכחשה נמשך מפגם שפוגם בבחינת איחוד וכלליות שני ההשגות הנ"ל, שפוגם ועושה פירוד חס ושלום ביניהם, שזה עיקר פגם השקר שהוא הרע והטומאה, שמשם כל העוונות והפגמים שבעולם רחמונא ליצלן. כי באמת, עיקר האמונה הקדושה, וקיום כל התורה כולה בנויה ומיוסדת על זה, לכלול שני ההשגות הנ"ל יחד, שהם השגת מלוא כל הארץ כבודו, ואי מקום כבודו. כי השם יתברך סתים וגליה, ואורייתא סתים וגליה, וכמושיתא בזוהר הקדוש. כי הוא יתברך נעלם מצד עצמו, ונגלה מצד פעולותיו, וכמו שמבואר מזה במקום אחר. ועל כן, עיקר האמונה הקדושה להאמין כי השם הוא האלוקים, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, וכמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת וכו'. היינו, כלליות השגות עליונים ותחתונים. כי השם זה בחינת סתים ונעלם, בחינת זה שמי לעולם, בחינת השגת איה, בחינת נעלם ונסתר, בחינת מחמית וכו'. ואלוקים, בחינת התגלות כבוד מלכותו ידבח, בחינת ואלוקים מלכים מקדם, בחינת כי מלך כל הארץ אלוקים, שזהו בחינת השגת דרי מטה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וצריך לחוללם יחד לידע ולהאמין כי הכל אחד, בחינת וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, שהוא בחינת דרי מטה, ועל הארץ מתחת שהוא בחינת בשמיים ממעל שהוא בחינת דרי מעלה, ועל הארץ מתחת שהוא בחינת דרי מטה, כי הכל אחד וכנ"ל. ג. ובזה תלוי כל קיום התורה הקדושה. כי בזה תלוי כל הבחירה והניסיון של האדם, וכל מה שעובר עליו כל ימי חייו. שהכל הוא בשביל הבחירה והניסיון, הכל בעניין זה. כי דרך השם יתברך שמאיר פניו בכל פעם, ובתוך כך מסתיר פניו. וזהו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות. בכלליות, זמן כל העולם, ובפרטיות בכל דור ודור, וכן בכל אדם ובכל זמן. ועל ידי זה כל הניסיון והבחירה של כל אדם בכל עת כל ימי חייו. ומי שמשים לב לזה יכול לראות קצת מזה בכל ההרפתקאות והתלאות וההצלות וההרחבות והישועות הנפלאות העוברין עליו בכל ימי חייו וביותר בעניין הפרנוסה. וכמו שראינו ביציאת מצרים שמיום שנתגלה השם יתברך למשה לגאולם עד הסוף, שבתחילה יאיר השם פניו למשה בהערה נפלאה ושלחו לגואלם, ומסר בידו מופתים ואותות נוראות לגלות אלוקותו ולגואלם כדי שיאמינו ישראל בו יתברך עד שיזכו לקבל את התורה. וכן היה שבא משה לישראל וירס האותות לעיני העם, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את עמו וכו'. ואחר כך תכף כשבא משה לפרעו לגואלם, ופרעו הקשה את רוחו ולא די שלא יניחם לצאת ממצרים, אף גם הכביד עליהם העבודה ביותר לבלי ליתן להם תבן וכו'. אזי תכף נתעורר כפירות בדתן ואווירם והכרוכים אחריהם, עד שיצאו ניצבים לקראת משה ואמרו ירא השם עליכם וישפוט וכו'. וזה מחמת שהיה סתרת פנים כזה, שלא די שלא זכו לגאולה כאשר הבטיחה משה, אף גם הכביד עליהם העבודה כל כך. וכן התנהג אחר כך בכל פעם, כמבואר היטב בכל הפרשיות המדברים מיציאת מצרים. ובפרט בפרשת בשלח, שאחר שגמר השם יתברך מעשהו על ידי משה, והוציאה ממצרים באותות נוראות כאלה, וכבר ראו דתן ואווירם וכל הכרוכים אחריהם שהיה להם תינה בלב על משה, כולם ראו בעיניהם שדבר השם אמת בפי משה. שאף על פי שפרעה הכביד עליהם העבודה אחר שבא משה לגאולם, אף על פי כן דבר אלוקנו יקום לעולם כאשר ראו בעיניהם שהוציאה משה רבנו ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים נוראים כאלה. אף על פי כן כשבאו על הים וראו והנה מצרים נוסע אחריהם, ורוב ישראל הקשרים והתמימים עשו כעוגן וכראוי ויצעקו אל השם, כי תפסו אומנות אבותם כמו שאמרו אבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י, אך היו בהם כיתות המבקשים טוענה, והכל היה על פי דיבורים רעים ודעות רעות של ראשי החולקים שהם דתן ואווירם, שהטעו אותם כל כך עד שאמרו המבליען כברים במצרים לקחתנו למות במדבר וכו'. וכן אחר כך, כשראה השם יתברך את ידו הגדולה על ידי משה, ובקע להם את הים, והטביע את מצרים, וישראל עברו ביבשה בתוך הים, ובזזו מהם הון רב מאוד. אף על פי כן, אחר כך הסתיר השם יתברך פניו, עד שהלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. ואחר כך ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם וכו'. ואז בילונו העם על משה למור מה נשתה וכו'. נמצא שאף על פי שראו בתחילה הערת פנים כל כך שהוציאה ממצרים וקרא להם את הים בנפלאות ונוראות כאלה, אף על פי כן, תכף כשהסתיר השם יתברך פניו מהם בשביל ניסיון ולא מצאו מים, באו בתלונות ומריבות. וכן היה בכל פעם ובפרט בעניין המן שהוא בחינת פרנסה. כמו שכתוב עניינים המתיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען הננסנו הילך בתורתי אם לא. והכל היה על ידי דתן ואווירם. כי הם שיצאו לקראת משה במצרים כאילו מקנאים בשביל ישראל, ואמרו למשה ואהרון ירא השם עליכם וישפוט וכו'. והם שעוררו כל התלונות ומריבות על השם ועל משה, והם שהותירו מן המן, אף על פי שראו נס נורא כזה, שיורד להם לחם מן השמיים, אשר לא נשמע כזאת ולא נראה כזאת מיום בריאת העולם. ומשה הזהירם, איש על יותר ממנו עד בוקר. אף על פי כן התחזקו ברשעותם וכפירותם, והותירו מן המן. ואף על פי שראו שהבאיש וירום תולעים וכו'. ואחר כך ביום השישי מצאו לחם יומיים ולא הביש, כאשר אמר משה, אף על פי כן יצאו ללקוט ביום השביעי. וכן אחר כך כשלא היה מים ברפידים לשתות כתיב, ויעלן העם על משה, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא וכו'. ואז נתן להם את הבאר וכו', ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, יש השם בקרבנו עם עין. ועל ידי זה, ויבוא המלאק כמו שפרש רשי שם. וכן אחר כך כל ימי משה התנהג כך כמפורש בתורה. וכן אחר כך בכל דור ודור, בימי השופטים והמלכים, שבכל פעם העיר השם פניו ועשה להם אותות גדולות, ואחר כך הסתיר פניו, ואז היו להם ניסיונות. ורבים עמדו בניסיון וזכו לשני עולמות לנצח, ורבים נכשלו וסרו מדרכי השם על ידי זה. וקצת פרקו עול לגמרי עד שגרמו להחריב בית המקדש פעמיים, ועדיין הגלות מתארך על ידי זה. כי גם עתה בתוקף עריכות מרירות גלותנו, התגברה ההסתרה שבתוך ההסתרה מאוד מאוד. ונתקיים בעוונותינו הרבים ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא וכו'. אף על פי כן, מי שחפץ באמת להתקרב להשם יתברך ולתורתו הקדושה, הוא רואה גם עתה בכל פעם הארת פני השם וחסדיו ונפלאותיו הנוראות בתוך עוצם ההסתרות הרבות מאוד. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הן הן גבורותיו, הן הן נורותיו, שא אחד בין 70 זאבים וכו'. וכמו כן, ובפרטיות ובפריטי פרטיות, בכל אדם ובכל עת ובכל יום ויום. ואי אפשר לבאר כל זה. רק המשכיל, החפץ באמת, יכול להבין ולראות כל זה, כמה ניסים ונפלאות השם יתברך עושה עמנו גם עתה בכל עת עם כלליות ישראל, ובפרטיות עם כל אחד ואחד, בכלליות כל ימי חייו, ובפרטיות בכל עת. כמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים וכו'. ד. והכלל, שכל הבחירה והניסיון של האדם בפרט בעניין הפרנוסה, שזה כמעט העיקר שמטריד ומבלבל את האדם מלהשתדל להתקרב להשם יתברך ולתורתו, עיקר הניסיון הוא בבחינה הנ"ל, מה שהשם יתברך מראה פני חסדו וישועתו בכל פעם, ותכף מסתיר פניו. ואזי המסית שבלב האדם מכניס בו דאגות ויגונות וטוענות בלב, כאילו אי אפשר לו לעסוק בתורה מחמת עול הפרנסה, כאשר יכול להבין כל אחד בעצמו, אם ישים לב באמת על כל דרכיו, ולהבין כל דברינו אלה, להבין מזה רמזים לעצמו בכל עת. כי עיקר הפרנסה והעשירות נמשך רק מבחינה הנ"ל, מבחינת כלליות העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון, שהוא בחינת שני השגות הנ"ל של בחינת בן ותלמיד, שהם בחינת מלוא ואיה, שהם בחינת סתים וגליה, גליה וסתים, שמגלה ומאיר פניו בכל פעם על ידי עוצם החסדים וישועות הנפלאות שעושה עמנו בכל יום ובכל עת בכלליות ובפרטיות, ומסתיר פניו וכו', ואחר כך חוזר ומגלה פני חסדו, וכן מתנהג בכל עת. ובאמת, גם בתוך תוקף ההסתרה עצמה, מאיר פניו ידבח. בבחינת ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא וכו', וענתה השירה הזאת וכו'. שהבטיח שהתורה לא תשתכח מישראל אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה. וכמו שכתוב, אכן אתה כל מסתתר אלוקי ישראל מושיע. שגם בתוך ההסתרה עצמה, הוא יתברך אלוקי ישראל מושיע. ומי שמאמין בזה בשלמות, זוכה לפרנסה והשירות לקדושה. כי כל הפרנסה והשירות נמשך מזה. כי זה בחינת כלליות השגת בן ותלמיד, שהוא בחינת ים החוכמה, שמשם מקבל המלכות פרנסה כמו שמבואר שם. וכל השקרים וההכחשות שבין אדם לחברו בעניין הממון והפרנסה, הכל נמשך מפגם שפוגם ועושה פירוט חס ושלום בין שני ההשגות הנ"ל. שמשם כל היגונות והדאגות והעצבות של חסרון הפרנסה, עד שבא לידי הכחשות לכחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד וכו'. כי אם היה מאמין באמת, כי מלוא כל הארץ כבודו, והוא יתברך חזן ומחלקל כל העולם בטובו. וכמו שרואה בעיניו שהשם יתברך החייה וזן וחלקל אותו בחסדו עדנה, בוודאי לא היה הבא על ידי כפירה והכחשה לכפור ממון חברו. וגם לא היה דואג כל כך על הפרנוסה, רק היה בוטח בהשם, כאשר זן אותו עד הנה בכמה וכמה שינויים ודרכים נפלאים, כן יכול לעשות נפלאות גם עתה לפרנסו ביתר שאת. כי כל אדם שבעולם יכול לראות נפלאות השם בפרנסתו. ואפילו מי שפרנסתו דחוקה ומצומצמת מאוד, אף על פי כן גם זה מעט המזון והכסות שבצמצום, הכל בא לו בדרכים נפלאים ובהשגחה גדולה מאיתו יתברך, על ידי סיבות שונות שסיבב השם יתברך עד שפרנס וזן אותו בכל יום. ואי אפשר לבאר כל זה. רק כל המאמין בהשגחתו יתברך, ומשים לב לדרכיו, יכול להבין כל זה. וצריך לשום לב לזכור היטב כל מה שעבר עליו עד הנה, וכמה סיבות שונות עזר לו השם יתברך בכל הדברים, ובפרט בעניין הפרנסה. ובכל פעם היו לו חסרונות הרבה, והשם יתברך לא עזב חסדו בכל יום, ופרנס אותו בכל יום ובכל עת בהשגחה נפלאה. ואם עתה נדמה לו שנתעכב הפרנסה, יבטח בה השם כי גם עתה לא יעזוב חסדו. ומן דבר היומה בר המזונה וכו'. ויבטח בה השם וישען באלוקיו כמו שכתוב ברוך השם יום יום יעמוס לנו הכל לשעתנו סלע, וכן בפסוקים הרבה. כי עיקר ניסיון הפרנסה הוא ממש כמו הניסיון של המן, שירד בכל יום ולא ירד בפעם אחת על כל השנה. והכל בשביל ניסיון ובחירה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כדי שיתלו עיניהם למרום. וכמו כן מתנהג עכשיו, וכמו שכתוב, הדור אתם ראו דבר השם, ראו במה נתפרנסו אבותיכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שירמיה הוציא להם צנצנת המן וכו'. ובזה גילה לנו והראה לנו כי גם עתה אנו ניזונים בבחינת מן ממש. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. דהיינו מי שמאמין בהשגחתו ידבר שפרנסתו בבחינת ירידת המן ממש וכנ"ל. אבל מי שפוגם בזה ורוצה שהשם ידבר יגלה לו פני חסדו בכל עת, ותכף כשנדמה לו איזה אסטרוספונים על ידי החסרונות שחסר לו בכל פעם, על ידי זה בא בליבו תלונות ודאגות ויגונות, ומתבטל מתורה ותפילה עד שיוכל לבוא לידי הכחשה לכפור ממון חברו על ידי זה, שנחשב כאילו עובד עבוד הזורי כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי הוא בחינת כפירה ממש רחמונא ליצלן. כי אם היה מאמין בהשם יתברך בוודאי לא היה כופר ממון חברו, ועיקר הכפירה נמשכת מפגם הנעל שעושה פירוד בין מלוא ואיה, ורוצה לראות ולהבין הכל בעיניו. אבל באמת, צריכים להבין שאי אפשר להשיג דרכיו יתברך בשלמות, כי הוא יתברך סטים וגליה, שזהו בחינת מלוא ואיה, שבאמת כולו אחד, רק שאי אפשר להבין כל זה, וצריכים להתחזק באמונה גדולה בכל זה, בפרט בעת שנדמה לו איזה הסתרת פנים חס ושלום, להאמין שגם שם מוסתר השם יתברך והשגחתו וחסדו, כי חסדי השם כאילו תמנו וכו'. ובוודאי יעזור לו השם יתברך ויחזור ויגלה פני חסדו, כאשר כן עבר עליו כמה פעמים וכנ"ל. נמצא שכל ההכחשות נמשכים מבחינת פגם ופירוט חס ושלום, בבחינת כלליות שתי ההשגות הנ"ל של בן ותלמיד, שעל ידי זה נפגם ונחסר הפרנוסה שנמשך משם. ועל כן, כשיש הכחשה צריכים שבועה, כי השבועה הוא בחינת חיבור וכלליות שתי השגות הנ"ל, בחינת קול, בחינת ככל בשמיים ובארץ. כי השבועה בבחינת יסוד שהוא בחינת קול הנ"ל, בחינת ברית ושבועה. כי השבועה היא בשם השם ובנקיטת חפץ שהוא הספר תורה. בעיקר החיבור והכלליות של שתי השגות הנ"ל הוא על ידי התורה הקדושה שהיא גם כן סטים וגליה. כי על ידי כל מצווה ומצווה שבתורה, אנו ממשיכים אלוקותו יתברך למטה בתוך הארץ הזאת, בבחינת מלוך כל הארץ כבודו. כי אנו לוקחים הציצית הקדושים שבשורשם הם אור גדול ונורא ונשגב מאוד מאוד, ואנו ממשיכים אור גבוה כזה עלינו לתוך זה העולם הגשמי, על ידי שאנו מתעטפים בציצית. נמצא שעל ידם אנו מגלים כי מלוך כל הארץ כבודו. ואף על פי כן צריכים להידע כי עדיין אור הציצית נורא ונשגב ונעלם מאיתנו מאוד. כי שכר מצווה בהי עלמא ליכא, כי אי אפשר להשיג סוד טעם הציצית שהוא בחינת שכר המצווה בזה העולם. וכן בכל המצוות ובכל דברי התורה שאנו ממשיכים אלוקותו עלינו בזה העולם הגשמי, בבחינת סטים וגליה הנ"ל, בחינת מלוא ואיה וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת שם השם שהוא גם כן סטים וגליה. כי על ידי שמו ידבח אנו קוראים אותו ידבח וממשיכים אלוקותו למטה בבחינת מלוך כל הארץ כבודו. אבל אף על פי כן עדיין השגת שמו ידבח נעלם מאיתנו. וזה בחינת לא כשאני נכתב אני נקרא. בחינת זה שמי לעולם לעלום כתיב. וזה זכרי לדור דור, שצריכים לקרותו בשם אדני בחינת מלכות, בחינת אדנותו ומלכותו ידבח, שמלא כל העולם, ולכוון בשם הוויה שהוא בחינת סטים ונעלם, בחינת איה וכנ"ל. ועל ידי זה כוללין העולמות עליונים ותחתונים יחד וכנ"ל. ועל כן על ידי השבועה שהוא בחינת כל הנ"ל, כי נשבעין בשם השם ובנקיטת חפץ, על ידי זה נתברר האמת ונתבטל ההכחשה והכפירה שנמשכת מפגם ופירוט חס ושלום בין שתי ההשגות הנ"ל וכנ"ל. וכן נבואר בספר קבולה ששבועה הוא בחינת יסוד, בחינת כל הנ"ל, היינו כנ"ל. וו. ועל כן הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה, אף על פי שאין הכחשה. כי מאחר ששלת סיטרה דמותה, שמתה לא יווה, אי אפשר לברר האמת כי אם על ידי השבועה שהיא בחינת התקשרות וכלליות שתי ההשגות הנ"ל. כי עיקר המיטה נמשכת מפגם הנ"ל שפגם אדם הראשון בחטאו, ועשה פירוד בין שתי ההשגות הנ"ל. שמשם נמשכת המיטה שמפריד בין הנפש והגוף בבחינת כי המוות יפריד. כי שורש הנפש נמשך מבחינת איה, והגוף נמשך מבחינת מלוא, בחינת מלכות. וצריכים לחברם ולחוללם יחד שזה עיקר החיים. אבל על ידי פגם אדם הראשון וחטאי הדורות גורמים פירוט חס ושלום, עד שמוכרח הנפש לפרוד מן הגוף. שזהו בחינת פירוד בין ההשגות הנ"ל. ועיקר התיקון על ידי הצדיקים האמיתיים, שהם במיטתם קרויים חיים, כי המוות אינו מפריד ביניהם בין הנפש והגוף, על ידי שקיימו התורה והמצוות בשלמות, שעל ידי זה עיקר החיבור והכלליות. ועיקר התיקון על ידי הדעת שמשאיר אחריו הצדיק האמת, שזה עיקר החליפות, על ידי שגם אחר הסתלקותו למעלה למעלה ומאיר בדרמטה, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וכן כל אדם כפי קיומו את התורה והמצוות וכפי התקרבותו לצדיקי אמת, כן מבטל סיטרה דמותה וזוכה לחיים גם אחר מיתתו. ועל כן, מאחר ששלטה סיטרה דמותה שהוא בחינת פירוד, שמשם אחיזת השקר שהוא הפך האמת, שהוא שמה דחיה, כמו שאמרו אבותינו זה על עניין אטרה דאבוקה ולקושטה, שלא היו מתים שם על ידי שלא היה שם שקר, נמצא שמיתה הוא בבחינת שקר. על כן כששלטה סיטרה דמותה, אי אפשר לברר האמת כי אם על ידי השבועה שהוא בחינת התקשרות וכלליות העולמות בחינת חיים כנ"ל. ועל כן ברוב השבועות נזכר לשון חיים, כמו שכתוב, חי השם וכו'. או על כל פנים חי נפשי, כי השבועה בחינת חיים כנ"ל. זין. ועל כן כשמת לוי ובחיי מלווה, ואחר כך מת המלווה, ובאים היתומים לגבות מן היתומים, אין יכולים לגבות כלל, כי אין אדם מוריש שבועה לבניו. כי השבועה נגד יתמה הלוי ואין יכול להישבע כי עם המלווה, כשהוא בחיים חיותו, שיכול לברר האמת על ידי השבועה שהוא בחינת חיים, בחינת התקשרות וכלליות העולמות כנ"ל. אבל מאחר ששלטה המיטה גם בהמלווה, ונפרד חיותו מגופו, כמו הלויבה שמת גם כן, אין מי שיכריע ביניהם, מאחר ששלטה המיטה בשניהם, ונשארים הנכסים בחזקת ית מהלויבה כמו בתחילה. כי כנגד יתומים אין יכול להוריש שבועה. כי עיקר הירושה שייך לבנים נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שכל הממון והשירות נמשך מהדעת הנ"ל שמשאיר אחריו לבן ותלמיד כנ"ל. על כן מגיע ממון הירושה להבנים שעליהם נמשך הערת הדעת של אביהם. כי עיקר הדעת מקבל הבן שכל עצמו נמשך מאביו, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. וזה סוד טעם ירושת הבנים, שנמשך מהשערת הדעת של הצדיק האמת לבן ותלמיד, שמשם כל שפע הפרנסה והשירות. ועל כן שייך הירושה לבנים. ואפילו אם האב והבן אינם בני תורה, אף על פי כן מאחר שהם מזרע ישראל, בוודאי מושרש נפשם בהתורה ובהצדיק יסוד עולם. בפרט שבוודאי כל אחד מישראל יש לו איזה חלק בתורה, אפילו עם הארץ, על ידי המצוות ונקודות טובות שנמצאים בהם. וזה כל השארתו אחר מותו. ומשם כל שורש השפעת ממונו ועשירותו. וכשמת נשאר הממון שנמשך מזה הדעת בשורשו לבניו אחריו, כי הכל אחד. כי הממון נמשך מכלליות השגות בן ותלמיד שזה עיקר החליפות והשערה וכנ"ל. ועל כן אין יכול להוריש כי עם הממון שברר בחייו שנמשך מכלליות הנ"ל. אבל הממון שלא היה לו זכות, כי אם על ידי שבועה נגד יתומים שהיה צריך לברר על ידי השבועה, שהוא בחינת חיים וכלליות כנ"ל, ובתוך כך נפטר ושלטה בו סיטרה דמותה, שוב אין לו זכות בו להשאיר לבניו אחריו, מאחר שהוא בעצמו לא זכה לברר האמת בחיים עד שנפטר, ונשארים הנכסים בחזקת ית מהלויבה.